اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. بشارت الذین آمنوا سبب نجات اول، وکانوا یتقون سبب دوم. ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے پیغام توحید، دعوی توحید، فد اللہ مخلصین لہ الدین کو تسلیم کر لیا. وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے. ویوم یحشر اعداء اللہ تفیف اخروی. ویوم یحشر اعداء اللہ تخویف اخروی، جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، الی النار، آگ کی طرف، دوزخ میں لے جانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا. فہم یوزعون، پس وہ تقسیم کیے جائیں گے، روکے جائیں گے تاکہ وہ جمع ہو جائیں، اور پھر ان کو اکٹھا کر کے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے. حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے آگ کے پاس، تو شہد علیہم سمعہم، گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، و ابصارہم ان کی آنکھیں، و جلودہم ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، ان شرکیہ کاموں کے، ان کفریہ کاموں کے، یا باقی گندے کاموں کے، گمراہی کے کاموں کے جو وہ کام کرتے رہے، ان کاموں کی گواہ ہیں یہاں، ان پر ان کے یہ اعضاء دیں گے. یہ جب پہنچیں گے آگ کے پاس تو ان پر اعضاء گواہیاں دے کے، یہ اعضاء کی گواہیوں کا وقت کون سا ہے، اس کی تشریح حدیث میں موجود ہے اور مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کہ تمہارا کوئی عذر ہے، ہم تمہیں اب جہنم کی آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں چونکہ تم مجرم ہو، تو کوئی عذر ہے تو پیش کرو. وہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہمارے اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے، یہ کرامن کاتبین نے ہم پر زیادتی کی ہے، یہ کام ہم نے نہیں کیے، یہ جرم، یہ گناہ کے کام ہم نے نہیں کیے، کرامن کاتبین نے ہم پر زیادتی کی ہے، یہ ہمارے ذمہ انہوں نے کام لگائے ہیں. کرامن کاتبین کی گویا کہ شہادت وہ نہیں تسلیم کریں گے، اور وہ کہیں گے ہم تو وہ گواہ مانیں گے جو ہمارے اپنے جسم میں سے ہوں. لا اقبل علی شاہدا الا من نفسی، مجرم انسان کہے گا کہ میں تو نہیں قبول کرتا کوئی بھی شہادت دینے والا، الا من نفسی، ہاں میری اپنی جان میں سے کوئی چیز شہادت دینے والی ہو تو بات الگ ہے، میں اور کوئی شاہد اپنے آپ پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس وقت اللہ پاک پھر ان کی منہوں پر، زبانوں پر مہریں لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پاک مہر لگا دے گا، پھر مشرک کو بولنے کی، مجرم کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی. پھر شہد علیہم سموم، اعضاء کی گواہی آئے گی، چونکہ وہ کہے گا میں اپنی جان میں سے گواہ مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں گواہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر اللہ پاک اس کے اعضاء کو بطور گواہ کے پیش کرے گا. تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے، ان کے تمام کرتوتوں کے بارے میں، جو غلط قسم کے کام، جو وہ جرم کرتے رہے، ان جرموں کی گواہیاں انسان کے اعضاء دیں گے. جب اعضاء گواہی دے دیں گے، وقالوا لجلودہم، سوال تعجبیہ مجرمین از آزا. مجرم انسان تعجب کر کے اپنے اعضاء سے سوال کرے گا. وقالوا لجلودہم, کہیں گے وہ اپنے چمڑوں کو, ذکر ہے جلود چمڑوں کا, مراد تمام اعضاء ہیں. انسان اپنے اعضاء کو کہے گا جب اس کے اعضاء اس پر گواہیاں دے دیں گے تو انسان تعجب کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو کہے گا لما شہد تم علینا, کیوں گواہی دی تم نے علینا ہمارے خلاف. اب یہ مجرم انسان اپنے اعضاء کو کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی. قالوا انتقن اللہ, جواب اعضاء, اعضاء جواب دیں گے انتقنا, بولنے کی طاقت دی ہم کو, ناطق بنایا ہم کو اللہ نے. الذی انتق کل شے, وہ اللہ جس نے بولنے کی طاقت دی ہر شے کو, ہر شے کو بولنے کی طاقت دی, اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی تو ہم بول پڑے. کل شئین, ہر چیز کو ناطق بنایا, بولنے کی طاقت دی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیوانوں میں سے صرف ایک حیوان انسان حیوان ناطق ہے, حیوانات میں صرف ایک انسان ایسا ہے جو حیوان ناطق ہے, انسان کے علاوہ تو حیوان ناطق کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر لفظ آ رہا ہے کل شئین, کل شئین. تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یہاں کل شے میں استغراق حقیقی مراد نہیں, استغراق عرفی مراد ہے. استغراق عرفی مراد ہے, مقصد کیا؟ کل شے ان ناطقن, ناطق جتنی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو جس نے بولنے کی طاقت دی تھی اس اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی. تو کل شے سے مراد استغراق حقیقی نہیں ہے, استغراق عرفی ہے. اور شے سے مراد ہے کون سی شے؟ ناطق شے. اب یہ اعضاء مجرم انسان کے خلاف گواہی دیں گے. لما شہد تم علینا, تو مجرم کہے گا کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. اب اعضاء انسان کے گواہ ہیں, شاہد ہیں, اور انسان مجرم انسان وہ کیا ہے؟ مشہود علیہ, انسان ہے مشہود علیہ, اس کے اعضاء اس پر شاہد ہیں. شاہد اور ہوتا ہے, مشہود علیہ اور ہوتا ہے. اب یہ آیت کریمہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ ان اعضاء کا, یہ جسم عنصری کے یہ جو اعضاء ہیں انسان کے, ہاتھ پیر کان آنکھیں, ان اعضاء کا نام انسان نہیں ہے. انسان وہ چیز ہے جس چیز پر یہ اعضاء گواہی دے رہی ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ روح. وہ چیز ہے روح. روح ان اعضاء کے ذریعے سے کام کرتا ہے, ہر قسم کا کام کرنے والا وہ روح ہوتا ہے. یہ جسم عنصری, جسم عنصری کے یہ اعضاء یہ کام کرنے والے نہیں ہوتے, بلکہ یہ اعضاء اس انسان کے لیے بمنزل اعلیٰ کے ہیں. اعلیٰ کام نہیں کیا کرتا, کام کرنے والا زی اعلیٰ ہوتا ہے. کلہاڑی کام نہیں کرتی, کلہاڑی کے ساتھ کام کرنے والا انسان ہوتا ہے. بندوق کام نہیں کرتی, بندوق کے ساتھ کام کرنے والا انسان ہوتا ہے. جس طرح بندوق اور کلاڑی وغیرہ وہ آلہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جسم کے جو اعضاء ہیں انسان کے، یہ اعضاء آلہ ہیں۔ اصل انسان ذی آلہ وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے والا روح ہے۔ اچھا کام کرے وہ بھی کرنے والا روح ہے، برا کام کرے وہ بھی کرنے والا روح ہے۔ یہ اعضاء اس کے لیے آلہ ہیں، تو اعضاء کا قصور کوئی نہیں ہے۔ اگر غلط کام کیا ہے تو انسان روح جس نے غلط کام کیا ہے مجرم وہ ہوتا ہے، یہ اعضاء مجرم نہیں ہے۔ الذی انتک کل شیء وہو خالقکم، جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت، اور اس میں ایک شبہ کا جواب ہے، اور شبہ کا جواب کہ تخویف اخروی تب ہو کہ قیامت ہو۔ شبہ یہ ہے کہ یہ تخویف اخروی آ رہی ہے، لیکن تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا تو تب ہو سکتا ہے کہ آخرت قائم ہو، اس لیے اللہ پاک یہ جملہ معترضہ لا رہا ہے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے۔ فرمایا وہو خالقکم اول مرہ، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ قیامت کا ہونا برحق ہے، جب قیامت ہوگی تو قیامت میں یہ سارا حساب کتاب ہوگا، اور قیامت میں یہ تخفیف اخروی ہے۔ وما کنتم تستطرون ادخال الہی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ اعضاء کا کلام ہے۔ وما کنتم تستطرون، نہیں تم چھپ سکتے تھے دنیا میں، ان یشہد من ان یشہد، اس بات سے کہ حاضر ہوں تم پر تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہ تم چھپ سکتے تھے کہ حاضر ہوں آنکھیں، ولا جلودکم چمڑے، یعنی دنیا میں جو کام بھی تم کرتے تھے تو یہ تمہارے اعضاء تم پر موجود ہوتے تھے۔ ولکن ظننتم ان اللہ، لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون، تمہارے بہت سارے اعمال کو، یہ جو تم کام کرتے رہے ہو تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ جانتا نہیں ہے تو تم برے کام کرتے گئے۔ لیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم، بات کو سمجھو، یہ لا یعلم اللہ جانتا نہیں، یہ کسی مشرک کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا نہیں ہے، تو یہ لا یعلم پھر کیوں کہا گیا؟ تو یہ کہا گیا جب ایک انسان غلط کام کرتا ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن غلط کام کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ کو موجود سمجھتا ہوتا تو غلط کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، تو اس کا عقیدہ بے شک ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے، حاضر ہے، لیکن اس کا غلط کام کرنا، یہ حال، اس کا حال دلالت کرتا ہے کہ شاید وہ اللہ کو اپنے پاس موجود نہیں سمجھتا۔ اگر موجود سمجھتا ہوتا تو وہ کبھی بھی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ غلط کام کرنے کی حالت، غلط کام کرنے کی، جو غلط کام کرنے کی حالت ہوتی ہے وہ انسان کا حال دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ شاید اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اس لیے لا یعلم کہا گیا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مشرکین کے اندر ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا. تمام مشرکوں کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا، لیکن مشرکوں میں ایک ٹولہ، ایک طائفہ ایسا تھا جس کا یہ عقیدہ تھا. تو یہاں پر اس طائفہ کی وجہ سے یہ جملہ کہا گیا ہے. یہ دوسرا جواب کہ سارے مشرکوں کا عقیدہ تو یہ نہ تھا، لیکن مشرکوں میں ایک طائفہ ایسا موجود تھا جس طائفہ کا یہ عقیدہ تھا. یہ تفسیر خازن، تفسیر خازن نے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے. تیسرا جواب ان اللہ لا یعلم، اس نفی علم سے مراد نفی سزا ہے. تم نے گمان کر لیا تھا اللہ جانتا نہیں، یعنی اللہ سزا نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا. تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ سزا نہیں دے گا. اب ذرا بات کو سمجھو، سزا نہیں دے گا. علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المانی میں یہ معنی لکھتے ہیں، اور معنی لکھ کے آگے توجیہ بیان کرتے ہیں کہ سزا کیوں نہیں دے گا. یہ جو ایک طائفہ تھا جو کہتا تھا کہ اللہ جانتا ہی نہیں، اللہ جانتا ہی نہیں، جب جانتا ہی نہیں تو سزا کیسے دے گا، سزا نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ بعض جاہلوں کا طبقہ، اس بعض جاہلوں کے طبقہ کی طرف نسبت کرو تو سزا نہ دینے کی علت نفی علم ہے. سزا نہ دینے کی علت کی علت کیا ہے؟ نفی علم ہے. لیکن جو جمہور مشرکین تھے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، تو جمہور مشرکین کے مطابق وجہ کیا بنے گی؟ سمجھو کہ مشرک شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، یا مراد اس قسم کے اعمال ہیں جن اعمال کو مشرک ثواب سمجھتا ہے. مشرک کیا سمجھتا ہے؟ ثواب. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے گا، غیر اللہ کے نام بکرے چھترے دے گا، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھے گا، بدعتیں کرے گا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے یہ تو کام صحیح ہے، میں بزرگوں کا ادب کرتا ہوں. تو یہاں اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جن اعمال کو مشرک اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا تھا. اس لیے مشرک کہتا تھا یہ کام بے شک میں کرتا جاؤں، یہ کام تو اچھی ہیں، ان کاموں پہ اللہ سزا نہیں دے گا. سمجھے؟ تو لا یعلم سے مراد ہے سزا کا نہ دینا، سزا کا نہ دینا. سزا کا نہ دینا کس طرح؟ بعض جاہلوں کی طرف سے تو وجہ پیش کی جائے گی کہ وہ جانتا نہیں، لیکن جمہور مشرکوں کی طرف سے وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ ایسے اعمال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ سزا نہیں دے گا. تو یہ بطور عموم مجاز کے، یہاں پر بطور عموم مجاز کے، یعنی مجاز کا ایسا معنی لیا جائے کہ حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی اس کا فرد بن جائے. اب بعض جاہلوں کے مطابق تو حقیقی معنی بن جائے گا کہ لا یعلم، اللہ جانتا کوئی نہیں، اور دوسرے جو مشرکین ہیں ان کے اعتبار سے مجازی معنی بن جائے گا کہ لا یعلم کا مجازی معنی مراد ہے سزا کا نہ دینا، سزا کا نہ دینا. تو اب اللہ پاک سزا نہیں دے گا اس لیے کہ یہ اعمال قرب کا ذریعہ ہیں. یہ تیسرا جواب ہے. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، مما تعملون ان اعمال میں سے جو تم کرتے ہو، یعنی مما شرکیہ اعمال، شرکیہ اعمال. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم. سمجھو ذرا بات کو، اردا کم اردا یوردی خبر ہے، ذالکم متدا ہے، یہ ذالکم آگے ظنکم اس کی صفت ہے، مشارون الیہ ہے گویا کہ یہ اسم اشارہ مشارون لے موصول صفت مل کے ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ پورا ذالکم کا مشارون لے صفت بن کے یہ بن جائے گا متدا، اور ارداکم خبر، یہ تمہارا گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، وہ سمجھے، یہ جو تم نے گمان کیا تھا اسی گمان نے ارداکم تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، یہی جو اللہ پاک کے بارے میں تم نے عقیدہ بنایا اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو گئے تم خسارہ پانے والوں سے، فَإِنْ يَصْبِرُوا، پس اگر یہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، فَالنَّارُ مَثْوًى، آگ ٹھکانہ ہے ان کا، فَإِنْ يَصْبِرُوا، اگر صبر کریں تو، یہ فنار اس کی جزا نہیں ہے، جزا معذوف ہے، فَإِنْ يَصْبِرُوا، اگر صبر کریں تو صبر موجب رحم نہ ہوگا، تو صبر موجب رحم نہ ہوگا، یعنی صبر کرنے سے یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان پہ رحمت کر دے اور اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کر دے، یہ بات نہیں ہوگی، کیوں؟ فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ، اس لیے کہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کو جنت نہیں مل سکتی، اگر یہ صبر کریں بھی تو صبر کرنے کی وجہ پسے ان پر رحم نہیں ہو سکتا، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ معذرت پیش کریں، اِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ عذر پیش کریں، معذرت پیش کریں، معافیہ مانگیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جرم کیا، گندا کام کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر یہ معذرت کریں، فما ہم من المعتبین، تو ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی، معتبین مقبول العذر، ان کا عذر مقبول نہیں ہوگا، ان کی معذرت مقبول نہیں ہوگی، صبر کریں تب بھی عذاب ہے، معافیاں مانگیں تب بھی عذاب ہے، تب بھی کیا ہے؟ عذاب ہے، یہ گویا کہ تخفیف اخروی کے طور پہ آ رہا ہے یہ سارا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، آگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سے شکوہ ثانی آ رہا ہے، یہ قَيَّضْنَا اس شکوہ کے لیے تمہید ہے، اور یہ سورت کا مقصودی مقام ہے، اور اس مقام پر شبے کا جواب ہے، جو ہر سورت کے اندر ایک شبے کا جواب ہوگا، اس سورت حامیم سجدہ میں جو شبہ پیش کیا گیا اس کا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک جواب دے رہی ہیں، شبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو غیر اللہ کو مت پکارو، غیر اللہ کے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں، غیر اللہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو مصیبت ختم ہو جاتی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز اگر ہم نہ دیں، ان کو نہ پکاریں، تو خواب کے اندر ہمارے معبود آ کے کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں پکارا، یا بیداری کے اندر ملتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں کہ تم ہمیں بھول گئے ہو، ہمارے نام کی نظر نیاز گیارہویں بارہویں تم نے کیوں نہیں دی، تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے خواب میں مل کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پکارا کرو، بیداری میں مل کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پکارا کرو، اللہ پاک اس شبے کا جواب دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تمہیں مل کے نہیں کہتے، بلکہ شیطان بزرگوں کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے چونکہ اس نے شرک کرانا ہے، لوگوں کو مشرک بنانا ہے، تو مشرک بنانے کے لیے شیطان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، ایک آدمی کسی بزرگ کے ساتھ بہت زیادہ پیار رکھتا ہے، تو اس آدمی کو اس بزرگ کی شکل اختیار کر کے ملے گا، کبھی خواب کے اندر اور کبھی بیداری کے اندر۔ اب اس کو بے شک تم مسئلہ سمجھاتے جاؤ، وہ کہے گا نہیں جی نہیں، وہ بزرگ یوں کہتے تھے۔ مولوی صاحب اب تیری بات مانے یا ان بزرگوں کی بات مانے؟ اللہ کہتا ہے یہ بزرگ نہیں ملے تجھے، بلکہ شیطان نے تجھے گمراہ کرنے کے لیے بزرگ کی شکل کو اختیار کیا۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَانًا، ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے قرآن، دوست، قرین، ساتھی۔ یہ مشرک جیسے، یہ ایسے شیطان، قرین، دوست، ان کے ہم نے بنا دیے۔ فَزَيَّنُوا مَشْغَلَائِ قرآن، قرآن، قرین، ساتھی جو ہیں ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، مزین کرتے ہیں ان کے لیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، آگے پیچھے سے کنایہ ہے، ہر طرف سے، ہر طرح کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کوشش کر کے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرتی ہیں۔ ان کو کہتی ہیں تو یہ جو کام کر رہا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، بکرے چھترے دیتا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کے غلط کاموں کو، شرکیہ کاموں کو شیطان کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ مزین کر دیتے ہیں کہ یہ تیرے کام بڑے اچھے ہیں، اس لیے وہ مشرک اور زیادہ اپنے شرک پر پکا ہو جاتا ہے، اپنے شرک پر پکا ہو جاتا ہے۔ وہ جی مجھے خواب میں فلاں بزرگ ملے ہیں، ان سے میں نے مسئلہ پوچھا کہ جی رسول پاک عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، تو ان بزرگوں نے مجھے بتایا بالکل عالم الغیب ہیں، اور وہابیوں سے بچ، وہابیوں سے بچ۔ اب جی کیا کریں؟ مولوی صاحب تم کہتے ہو اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن خواب میں ہمیں بزرگ ملے ہیں اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ رسول پاک عالم الغیب ہیں، اب مولوی صاحب تیری بات مانے یا ان بزرگوں کی؟ حالانکہ وہ بزرگ تو نہیں آئے، شیطان بزرگ کی شکل اختیار کر کے آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ او جی خواب کے اندر مجھے فلاں بزرگ ملے ہیں، خواب کے اندر مجھے فلاں پیغمبر ملے ہیں، ان پیغمبروں نے ہمیں آ کے کہا ہے کہ رسول پاک عالم الغیب ہیں، رسول پاک نور من نور اللہ ہیں، قبر کے پاس جاؤ تو رسول پاک سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ او جی فلاں حضرت صاحب ہمیں خواب میں ملے، فلاں بزرگ ہمیں ملے، فلاں نبی ہمیں ملے، انہوں نے یہ بات بتائی۔ اللہ پاک کہتا ہے وہ اللہ کے نیک بندے نہیں تجھے ملے، بلکہ یہ شیطان مختلف بزرگوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ صرف پیغمبر کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کی وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی تو ہر ایک کی شکل اختیار کر کے گمراہ کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، لیکن خواب کے اندر وہ آ کے یہ کہے میں جی تمہارا پیغمبر محمد کریم ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سنتا ہوں، مردے سنتے ہیں، غیب جانتے ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وہ جی رسول پاک خواب میں آئے تھے۔ سمجھو رسول پاک کی شکل تو نہیں اختیار کر سکتا، شکل اختیار کرے کوئی اور، شکل اختیار کرے کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اتنی بات تو ارشاد فرمائی کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نام استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ بزرگوں کا نام تو استعمال کر کر سکتا ہے، نبیوں کا نام استعمال کرتا ہے، ولیوں کا نام استعمال کرتا ہے، یوں اللہ کے نیک بندوں کا نام استعمال کرتا ہے، اور نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے خواب کے اندر کوئی بزرگ مل جائے اس کی بات کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ ہر بات کو اللہ کے قرآن پہ پیش کرو، اگر اللہ کے قرآن کے مطابق ہے ممکن ہے یہ بات اسی طرح ہو، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو سمجھو شیطان نے بزرگوں کا نام لے کر تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا، یہاں پر علامہ سید محمود آلوسی تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں، قد يتمثل الشیطان للمستغیث فی صورة الذی استغاث به، ایک آدمی کسی کو پکارتا ہے فریاد کے لیے، کسی کو پکارتا ہے فریاد کے لیے، اب جس بزرگ کو فریاد کے لیے پکارتا ہے، کسی نبی کو یا ولی کو، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس بزرگ کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے جس کو پکارا تھا اس نے، شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے، یا شکل نہیں تو اس کا نام استعمال کرتا ہے۔ وہ سمجھے، اب آج ایک آدمی ہے اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا، حضرت علی کو، وہ سمجھے جنید بغدادی کو، شیطان کوئی شکل اختیار کر کے آتا ہے، کہتا ہے میں جنید بغدادی، میں علی، میں ہود علیہ السلام، میں نوح علیہ السلام۔ اب آج کے آدمیوں نے تو ان کو دیکھا کوئی نہیں، یہ وہ کوئی شکل اختیار کر کے آئے اور کہے میں فلاں ہوں، تو اس کو کیا پتا؟ وہ سمجھے، اس لیے صورت اختیار کر کے آئے یا اس بزرگ کا نام استعمال کرے یوں کرتا ہے، اور یہ آدمی سمجھتا ہے فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ كَرَامَةٌ لِّمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ، یہ سمجھتا ہے جی وہ بزرگ کرامت کے طور پہ میرے پاس آیا ہے، یہ اس بزرگ کی کیا ہے؟ کرامت ہے، کرامتن وہ میرے پاس آیا ہے۔ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں ہے ہاتا، ہے ہاتا، دوری ہو دوری ہو، بالکل غلط یہ بات ہے۔ وہ بزرگ نہیں آیا، نہ عادتن آتا ہے نہ کرامتن، سمجھے، چونکہ لوگ تعویل کریں گے وہ جی آتے تو نہیں ہیں لیکن خدا قادر تو ہے کہ ان کو لے آئے۔ وہ خدا قادر تو ہے، تجھے کس نے بتایا کہ خدا لے آیا ہے؟ یہ مشرک کئی دفعہ قدرت کا سہارا لیتا ہے، قدرت کا سہارا لے کے آگے اپنے غلط عقیدے کو، اپنے شرک کو پھیلاتا ہے۔ اس لیے سید محمود آلوسی فرماتی ہیں بالکل غلط ہے یہ بات، فرماتے ہیں انما ہوا شیطان، یہ شیطان تھا، اضلہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے آیا، وہ اغوا ہو، اور اغوا کا اغوا، اغوا کرنا، گمراہ کرنا، وہ بھی یہ تفسیر روح المعانی اسی مقام پر سید محمود آلوسی نے لکھا ہے۔ آج کل بڑا رواج ہو گیا لوگ خواب بیان کرتے ہیں، خواب میں جی ایسے ہوا، خواب میں ایسے ہوا، سمجھو بات کو ذرا۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں، کوئی بات فرمائیں جو حدیث کی کتابوں میں پیارے پیغمبر کا حلیہ پاک لکھا ہوا ہے، پیارے پیغمبر کی شکل و صورت جو کچھ حدیث پاک میں لکھی ہے، انسان یہ سمجھے کہ یہ شکل و صورت واقعتاً میرے پیارے پیغمبر کی تھی، وہ سمجھے، تب بھی یقین نہیں ہے کہ رسول پاک آئے تھے۔ یقین کیوں؟ اگر یقین ہوتا تو خواب میں پیغمبر کریم اگر کوئی بات فرما دیتے تو پیغمبر کریم کی بات تو حجت ہے نا، پیغمبر کریم کی بات تو کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے۔ لیکن خواب میں پیغمبر کریم آئے تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ خواب کی بات حجت نہیں ہے، تو سمجھے، خواب دیکھنے والا ہو امتی، خواب دیکھنے والا کون ہے؟ امتی، امتی خواب میں بے شک پیغمبر کریم کو دیکھے، تب بھی خواب کے اندر جو فرمایا گیا ہو وہ حجت اور دلیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کوئی یقین نہیں ہے. کیا پتا ہے اس گمراہ کرنے کے لیے کوئی اور شکل اختیار کی ہو شیطان نے، اور شکل اختیار کر کے رسول پاک کا نام لے کے دھوکہ دیا ہو، رسول پاک کا نام لے کے دھوکہ دیا ہو. اس لیے خواب کوئی حجت نہیں ہوتا. لیکن آج کل مصیبت یہ بن گئی ہے، آیتیں سناتے جاؤ سناتے جاؤ، کئی لوگ یہ کہیں گے او جی ہم نے خواب دیکھا ہے، ہائے خواب دیکھے آئے، خواب دیکھا ہے جی، خواب میں بزرگ ملے ہیں جی. اب بزرگوں کی بات کو میں چھوڑ سکتا؟ تو میرے دوستو یہ خواب کی بات، کسی بزرگ کی بات کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے. اصل دلیل ہے قرآن و سنت. اصل دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. دلیل بس یہاں سے لو، خواب کوئی دلیل نہیں ہے. جی خواب ویکھیا، خواب نہ خواب ویکھیا سو، کچھ خوابیں یہ بنا لیتے ہیں، کچھ خوابیں پھر اور کچھ بنا لیتے ہیں، سارا دین ہی گیا، ختم ہو گیا، خوابوں کے سہارے پہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. دیکھو جی، شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ صوفیاء میں سے ایک صوفی گزرے ہیں جو اہل سنت والجماعت میں صوفیاء کے مستقل سلسلے ہیں. ان سلسلوں میں ایک سہروردی سلسلہ بھی ہے. اس سہروردی سلسلے کے یہ بزرگ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کی کتاب ہے عوارف المعارف، عوارف المعارف. اس میں وہ فرماتی ہیں کہ شیطان کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں گمراہ کرنے کے، شیطان بعض اوقات کسی آدمی کو عبادت پہ لگاتا ہے، عبادت پہ لگاتا ہے، تہجد پڑھواتا ہے، اشراق پڑھواتا ہے، چاش کی نماز پڑھواتا ہے، ہر نماز کے ساتھ نوافل پڑھواتا ہے، اور جب نوافل پڑھنے پہ انسان لگتا ہے نوافل پڑھنے میں اس کو رلاتا ہے، نوافل پڑھنے میں اس کو، وہ آدمی نوافل پڑھتا ہے ادھر روتا ہے، ادھر روتا ہے. جب رو رو کے یوں عبادت کرتا ہے، اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں واقعتاً اللہ کا ولی ہوں، میں واقعتاً اللہ کا ولی ہوں. اس کو دیکھنے والا بھی سمجھتا ہے جی بڑا صوفی ہے، اور جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور جی نماز پڑھتا ہے مزہ ہی آ جاتا ہے، اور جی تہجد کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے، عشاق اور عوابین اس کی کبھی قضا نہیں ہوتی، اور نماز پڑھتا ہے آدمی کہتا ہے اس کو دیکھتا ہی رہے، نماز پڑھتا ہے نماز میں روتا ہے. شیخ سہروردی فرماتی ہیں یہ جو اس قسم کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے بڑا روتا ہے، یہ بعض اوقات ہے، ہمیشہ بات نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان ایسے کاموں پہ لگاتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ عقیدے سے اس کو غافل کرتا ہے کہ اس کے نزدیک عقیدے کی کوئی اہمیت نہ رہے، توحید کی کوئی اہمیت نہ رہے، وہ بس نوافل میں پڑا رہتا ہے، عملیات میں پڑا رہتا ہے، یہاں روتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں جی، اس کو اور بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی چیز ہے. اس طریقے سے توحید سے اس کو ہٹاتا ہے، عقیدے سے اس کو ہٹاتا ہے، عقیدے کی اہمیت اس کے دل سے نکالتا ہے. تو شیخ سہروردی فرماتی ہیں کہ اس قسم کا رونا، اس قسم کا رونا یہ ولی ہونے کی دلیل نہیں، بعض اوقات شیطان کے گمراہ کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے. اور فرماتا ہے پھر شیخ سہروردی کہ یوں اس طرح کرتا رہتا ہے پھر وہ صوفی بن جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر وہ اپنی زبان سے جو بات کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار اے بلے بلے جی. اب وہ فتویٰ دیتا جائے جی فلاں جماعت والے ایسی ہیں اور جی فلاں جماعت والے ایسی ہیں, لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک آخدا ہے ولی جی ہویا جی سمجھے. وہ ہر جماعت پہ بے شک تبصرہ کرتا جائے فلاں مولوی ایسا فلاں مولوی ایسا فلاں جماعت ایسی فلاں جماعت ایسی, ایک اپنے آپ نو آخدا ہے میں ٹھیک ہاں باقی ساری جماعتاں غلط نے. وہ سمجھے سب جماعتوں پہ تنقید تنقید تنقید تنقید اور بظاہر حالت اس کی یہ ہوتی ہے, یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے بلکہ سمجھو شیطان نے اس کو گمراہ کیا اور وہ آگے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اسی قسم کے صوفیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں بر زبان نام حق بر جان شان گندو کفر و شرک بر ایمان شان. بر زبان نام حق, ان کی زبان پہ تو حق تعالیٰ کا نام ہوتا ہے اللہ کا نام اللہ اللہ اللہ اللہ, ان کی زبان پہ تو نام ہے حق تعالیٰ کا لیکن بر جان شان ان کی جان آگے کہتے ہیں گندو کفر و شرک بر ایمان شان, ان کی جانوں میں ان کے ایمانوں میں نرا گندے عقیدے نرا کفر نرا شرک ہوتا ہے. اور سمجھے تو کسی کے ظاہری اعمال اعمال میں اس کا رونا یہ مت دیکھو, دیکھو کہ اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. قرآن پاک کے مطابق عقیدہ ہو واقعتاً ولی ہے, قرآن پاک کے مطابق عقیدہ نہ ہو تو سمجھو ولی نہیں ہے. چلو جی فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, شیطان ان کے لیے ان کے شرکیہ اور گندے اعمال کو مزین کرتی ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ, نتیجہ اتباع قرآن نتیجہ اتباع قرآن قرآن کی اتباع کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان پر ثابت ہو جاتی ہے بات القول, ثابت ہو جاتی ہے بات عذاب کی, ثابت ہو جاتی ہے بات عذاب کی. فی اممن ایک معنی فی بمانہ ما, سات امتوں کے جماعتوں کے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں سے, یعنی پہلے جو کافروں کی جماعتیں گزر گئیں جس طرح وہ خسارے میں ہیں یہ بھی خسارے میں ہوتا ہے. ان نمکانو خاسرین ایک معنی. دوسرا معنی فی اممن یعنی فی جملت اممن تفسیر مدارک, فی جملت اممن ان جماعتوں میں شامل ہو جاتا ہے جو پہلے جماعتیں انسانوں کی جنوں کی گزر چکی ہیں. ان کا خاسرین وہ خسارہ پانے والے تھے, یہ بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے خسارہ پانے والا بن جاتا ہے. وقال الذین کفروا, یہ شکوہ ثانی, شکوہ ثانی یہ کافروں پر اللہ پاک ان کی غلط بات نقل کر کے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. پہلا شکوہ گزر چکا ہے, اس شکوے سے یہ دوسرا شکوہ ترقی کے طور پہ ہے. پہلا شکوہ یہ تھا کہ قرآن سنتے نہیں اعراض کرتے ہیں, قرآن سنتے نہیں اعراض کرتے ہیں. اب دوسرا شکوہ آ رہا ہے, سننا تو درکنار دوسروں کو سننے دیتے نہیں, دوسروں کو سننے کہتے ہیں جی توبہ توبہ ان کی جا کے تقریریں مت سنو, اور جی ان کی تقریریں بس سنو, یہ جو توحید بیان کرنے والے ہیں توحیدیوں کے بیانات مت سنو, خود سنتے نہیں دوسروں کو سننے دیتے نہیں ہے. وقال الذین کفروا, اور یہ جو دوسروں کو روکتے ہیں دوسروں کو روکتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ واہ غلام مولوی آ رہا تھا پابندی لوا چڈی ہے تاکہ نہ کوئی سنے نہ ہم سنے نہ کوئی اور سنے, نہ خود سنے نہ کسی اور کو, اور فخر کرتا ہے, فخر یارا وہی کئی لہم قرآن، شیطان کہتا ہے شابا پترا بڑا چنگا کام کی چاہیے ہے، یہ شیطان کے گمراہ کرنے کے کیا ہے انداز ہیں، اگر توحید کی راہ میں رکاوٹ کی کوئی کوشش کیے تو یہ نہ سمجھو اس نے اچھا کام کیا، سمجھو شیطان کے ورگلانے سے یہ گمراہ ہو گیا اور اس نے گمراہی کا کام کیا۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے فضل اللہ مخلصین اللہ الدین، یہ حکم نامہ، حکم نامہ توحید والا جنہوں نے مانا کوئی نہیں، وہ کافر کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ تدبیر اول، تدبیر نہ سنو اس قرآن کو، یہ قرآن پاک کی آیتیں یاد رکھنا، پہلے گزر چکا ہے وہ جو کافر تھے پیارے پیغمبر کے زمانے کے، وہ کافر قرآن سنتے نہ تھے، سنتے نہ تھے، اور یہاں آ رہا ہے سننا تو درکنار، کسی اور کو سننے دیتے بھی نہ تھے، نہ سنتے تھے نہ سننے دیتے تھے، بات کو یاد رکھنا، زندہ کافر پیارے پیغمبر کے جو دشمن تھے وہ قرآن سنتے نہیں تھے، قرآن سنتے نہیں تھے۔ اچھا جی، کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، تدبیر دوم، دوسری تدبیر، نہ سنو، پیغمبر سنا رہا ہے لا الہ الا اللہ، مت سنو، وہ جی ٹھیک ہے سنتے تو کوئی نہیں، وہ جو آ جائے اور سنانا شروع کر دے لا الہ الا اللہ تو پھر کیا کریں، ہم تو سننے کے لیے نہیں جاتے، لیکن وہ ہماری محفلوں میں آ جائیں اور آ کر سنانا شروع کر دیں تو پھر، پھر کہتی ہیں ولغو فیہ، پیغمبر آ کے سنانے لگے تو ولغو فیہ، شور ڈال دو، ولغو فیہ، شور ڈال دو، تاکہ پیغمبر کی بات کوئی سمجھ نہ سکے، ایک معنی ولغو فیہ، شور ڈال دو، یا بےہودہ سوالات شروع کر دو، بےہودہ سوالات شروع کر دو تاکہ توحید سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ اب بیان کرنے والا مسئلہ توحید سناتا ہے، تم سوالات شروع کر دو، اس کو پریشان کر دو، لوگ کہیں جی اس کو سوالوں کا جواب آتا ہی کوئی نہیں، تو اس کا توحید والا مسئلہ یہ کیوں مانے؟ توحید میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مختلف سوالات کر دو، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے مسئلہ توحید کا، اب گمراہ کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرے گا، اچھا جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ لو جی، سنانے والا توحید سناتا ہے، یہ بےہودہ سوالات، بےہودہ سوالات، توحید میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، توحید میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، وہ جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا، وہ جی خطبہ کس نے پڑھا تھا، نکاح کس نے پڑھا تھا، خطبہ کس نے پڑھا تھا، مہر کتنا مقرر ہوا تھا، یہ کوئی سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، یہ بےہودہ قسم کے سوالات، بےہودہ قسم کے۔ وہ جی اللہ پاک نے، اللہ پاک نے آسمان اور زمین بنایا، آسمان اور کب بنایا، کیڑا ٹائم سی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، جی پوری زمین کا نصف کہاں ہے، حالانکہ یہ کون سا سوال ہے، نصف کہاں ہے، انہوں نے فرمایا یہ جہاں کھڑے تھے، فرمایا یہ ہے، اس نے کہا کیسے کیسے، امام صاحب نے فرمایا بتا میں نے دیا ناپ تو لے، میں نے تجھے بتا دیا اب ناپ لے پتہ چل جائے گا، فبوہت الذی۔ اچھا جی، تو یہ بےہودہ قسم کے سوالات، والغو فیہ، شور ڈال دو، ایک بےہودہ سوالات کرو تاکہ مسئلہ توحید کا لوگوں کو سمجھ، یہ دو طریقے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ اس تدبیر سے، بےہودہ سوال کرو شاید غالب ہو جاؤ، شور ڈال جو ڈالو شاید غالب ہو جاؤ. آرزو بالخرافات او ارفعوا اصواتکم، تفسیر بیضاوی، بےہودہ سوالات اعتراضات کرو، آرزو ہو بالخرافات، خرافات بےہودہ قسم کے اعتراضات کرو، او ارفعوا اصواتکم یش اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دو. تفسیر بیضاوی، تفسیر. اچھا جی، بس اللہ پاک محفوظ فرمائے شریروں کی شرارت سے، شریروں کی شرارت سے اللہ محفوظ فرمائے. یہ مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے گمراہ کرنے کے، قرآن سے روکنے سے، توحید کے اندر رکاوٹ ڈالنے سے. ہماری زندگی کے تجربات میں بھی ایسے کئی تجربات آئے ہیں جہاں پہ ہمارے توحیدیوں کی جماعت کمزور ہوتی ہے، زیادہ وہ طاقت والے نہیں ہوتے تو وہاں مشرک آ جاتے ہیں جی، کہتے ہیں تقریر نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک، انہیں کہو بے شک آؤ یار اعتراض کرو، نہیں نہیں اسی تیری گل سن دے ہی نام بلے کر لے جی. تو کوئی بڑی بات نہیں، ایسا ہوتا رہا ہے. پہلے حق والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آج بھی اگر کوئی توحید بیان کرے ایسا ہو جائے تو وہ سمجھے کہ وہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق توحید سنا رہا ہے. نبی پاک کے طریقے کے مطابق واضح کر کے توحید سناؤ گے، جو توحید کا منکر ہوگا، جس کے اندر توحید کے بارے میں کوئی شک شبہ ہوگا، وہ مختلف طریقوں سے کوشش کرے گا کہ لوگوں میں توحید کا مسئلہ نہ آئے. اچھا جی، فلا نوزی کرنا تخفیفی اخروی، اللہ پاک ان کے شکوے کا ذکر کر کے، ناراضگی کا اظہار کر کے اب اللہ پاک ڈراوا پیش کرتا ہے. اور مشرکہ، توحید کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا سن، رکاوٹیں ڈالتا ہے تجھے سیدھا کریں گے. یہاں دنیا میں تو رکاوٹیں ڈال رہا ہے، مختلف انداز سے توحید کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پر سنو، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، فلنذیقن تخفیف اخروی. قرآن پاک کا انداز دیکھو، اللہ پاک صرف اتنا ہی کہہ دیتا، نذی کو نہیں، نذی کو پہ لام تاکید کا، نون سکیلا تاکید کا، فلنذیقن، فلنذیقن، ضرور بے ضرور چکھائیں گے ہم، ضرور بے ضرور چکھائیں گے ہم، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا توحید والا مسئلہ مانا نہیں. کفروا انکار کیا ہے، فد اللہ مخلصین لہ الدین، توحید کا جنہوں نے انکار کیا، اللہ کہتا ہے فلنذیقن مشرکاتن سدھا کرسا، ضرور چکھائیں گے کافروں کو عذابن، عذاب، عذابن، عذاب. اللہ پاک دو چار ڈنڈے مار سے سو، دو تین دن عذاب دے سے سو، پھر ختم ہو سی. اللہ کہتا نانا عذابن شدیدا، عذاب چکھائیں گے اس مشرق پلید کو، عذاب بھی کیسا شدیدہ، سخت قسم کا عذاب. علامہ قرطبی لکھتی ہیں عذابن شدیدہ، کیا مانا، ما یتوالا فلا ینقطعو، مسلسل عذاب ہی عذاب، جو عذاب ختم ہونے والا نہ ہوگا. عذاب چکھائیں گے اس مشرک پلید کو، کیسا عذاب، سخت عذاب. جی سخت عذاب کون سا ہوتا ہے، ما یتوالا، مسلسل عذاب، و فلا ینقطعو، ختم ہونے والا نہ ہو. تفسیر قرطبی، ولنجزینہم، اور ضرور بے ضرور بدلہ دیں گے ان مشرکوں کو، ضرور بے ضرور مشرکوں کو بدلہ دیں گے، اسوأ الذی کانوا یعملون، الذی الشرک، شرک جو کیا کرتے تھے اس شرک کا اسوا بدترین بدلہ، بدترین بدلہ، معمولی نہیں بدترین بدلہ دیں گے اس مشرک کو۔ دنیا کے اندر تو نے توحید کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، توحید کو تو نے نقصان پہنچایا۔ اللہ پاک فرماتی ہیں مرنے کی دیر مشرک تجھے ہم سیدھا کریں گے، سخت قسم کی سزا دیں گے۔ ذالکا مبتدا جزا و خبر، یہ جو سخت سزا دیں گے نا، یہ سخت ترین بدترین عذاب، یہ بدترین عذاب جزا و آداء اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ اللہ کے جو توحید میں رکاوٹ ڈالتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، میں اپنے اس دشمن کو یہ بدترین عذاب دوں گا۔ اللہ بدترین عذاب کون سا دے گا؟ اللہ کہتا ہے النار، النار آگ کے اندر جلاؤں گا، آگ کے اندر جلاؤں گا۔ اللہ جلا جلا کے مہینہ دو مہینے تین مہینے کے بعد باہر نکال دے الگا۔ اللہ کہتا ہے نانا لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس آگ کے اندر دار الخلد ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا، آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم نے نکالنا نہیں ہے۔ جزا ہم بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یجحدون انادن، اناد اور ضد کر کے جو انکار کرتے تھے ہماری آیات، تکوینی آیات، تنزیلی آیات، تکوینی آیات، توحید کی آیات، تنزیلی آیات، تشریحی آیات، جو ہماری آیات کی کا انکار کیا کرتے تھے اس کا بدلہ یہ کہ ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ وقال الذين كفروا، کہیں گے کافر، یہ مشرک مولوی تھے مشرک پیر، ان کے حق میں یہ آیت آ رہی ہے، مشرک پیروں اور مشرک مولویوں کے حق میں اللہ پاک کہتے ہیں قال الذين كفروا، کہیں گے کافر، یہاں مراد ہے عبادت کرنے والے، پکارنے والے، مرید، مرید مشرک، وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، ارنا، دکھا نہ ہم کو، ارے نہ، ارے دکھا ہم کو، اللہ زینے، اللہ زینے، وہ دو اصلانا، جن دونوں نے ہم کو گمراہ کیا، کون؟ جنوں سے، انسانوں سے، جن اور انسان، ان میں سے جو مشرک مولوی، مشرک پیر، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، جن کو، جنہوں نے ہم کو کیا کیا؟ اللہ ذرا وکھا سہی کتنے نو مشرک، وہ مشرک پیر، وہ مشرک مولوی، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آرے نا، وہ سمجھے، آرے نا، اللہ ذرا دکھا نا، اللہ وہ مشرک مولوی کتنے وے، اللہ پاک فرمائیں گے کیوں، کیوں مریدہ، کیوں دیکھنا چاہتا ہے ان کو، انہاں دے شوق دا، انہاں دے دیدار دا بڑا شوق ہے تینوں، انہاں دے دیدار تو رہ نہیں سکدا ہے، کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، اللہ شوق کوئی نہیں، ان مشرکوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، اللہ ذرا وکھا تا سہی، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم کر دیں گے ان کو اپنے قدموں کے نیچے، ذرا ویکھو لتاں مور مور کے انہاں نوں سیدھا کریے، نجعلہما تحت اقدامنا، ذرا اللہ ہمارے سامنے لانا ان کو، ہمیں شوق نہیں ہے ان کو، ان کو دیکھنے کا، انہوں نے ہمیں برباد کیا، اللہ ہمارے سامنے آ جائیں تو پاؤں کے نیچے ان کو روند ڈالیں ہم، پاؤں کے نیچے ان کو روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائیں وہ دونوں اسفلین، ذلیل ہونے والوں سے، ایک معنی نجعلہما تحت اقدامنا، پاؤں کے نیچے ہم روندنا چاہتے ہیں، انہاں مشرکہ مولویاں جنہاں سانو خراب کیتا ہے، جو کہتے تھے بابا جی کے نام پہ گیارہویں ضرور دیا کرو، غیر اللہ کے نام پہ بکرے چھترے ضرور دیا کرو، ہاں یہ جو ہمیں گمراہ کرنے والے تھے، اللہ ہمارے سامنے ذرا لے آ ان کو رون دیں، ایک معنی. دوسرا معنی، اللہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہمارا بھی عذاب کا ایک طبقہ ہے، اس طبقے کے نیچے جو عذاب کا طبقہ ہے وہ زیادہ سخت عذاب والا، اللہ انہیں ہمارے نیچے رکھ، انہیں ہمارے نیچے رکھ، نیچے رکھ، سخت عذاب میں ان کو مبتلا رکھ. نجعلہما تحت اقدامنا، ہمارے قدموں کے نیچے آ جائیں یہ، تاکہ ہو جائیں زیادہ ذلیل ہونے والے. اللہ پاک بتانا چاہتا ہے وہ شرک کرنے والا انسان قیامت کے دن مشرک مولویوں کے بارے میں ایسے کہے گا، مشرک پیروں کے بارے میں ایسے کہے گا، تو دنیا میں ان مشرک مولویوں سے ہٹ جا، توحیدیوں میں شامل ہو جا. وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا نا، قیامت کے دن جو یوں کہے گا تو دنیا میں ان مشرکوں سے ہٹ، پکا توحیدی بن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. ان الذین قالوا، بشارت، بشارت ان کے لیے جنہوں نے توحید کو نہ مانا، ان کے لیے اللہ پاک نے ڈراوا پیش کیا. اب جنہوں نے توحید کو مانا، اللہ پاک کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قالوا دل سے اقرار کیا، صرف زبان سے نہیں، قالوا دل سے اقرار کیا، کیا ربنا ہمارا رب، ہمارے نفع کا مالک، ہمارے نقصان کا مالک، ہمارے دکھ کا مالک، ہمارے سکھ کا مالک، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ربنا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ، صرف، کوئی بابا نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، ربنا ہمارے دکھوں کا مالک، ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، صرف اللہ. جنہوں نے یہ اقرار کیا، جنہوں نے یہ کیا کیا، پھر اقرار کرنے کے بعد ثم استقاموا، جب یہ اقرار انسان کرے تو مشرک جلتا ہے، پھر مشرک تکلیفیں دیتا ہے، توحیدی انسان پہ تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفیں آ جائیں، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، سمجھے، یعنی جو ہو جائے سو ہو جائے، اب توحید پہ قائم رہیں گے، استقامو، توحید پر وہ قائم رہے مرتے دم تک، استقامو، استقامت اختیار کی انہوں نے مرتے دم تک، انہوں نے کہا جان دینی پڑے تو جان دے دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ، بشارت آ رہی ہے، جنہوں نے یہ توحید کا عقیدہ قبول کیا، شرک سے ہٹ گئے، اللہ پاک کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتی ہیں ان پہ فرشتے، ملائکہ فرشتے، رحمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے آتی ہیں، رحمت کے فرشتے، بشارت کے فرشتے، خوشخبری دینے والے فرشتے آتی ہیں. تتنزلو، نازل ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، کب؟ موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی. موت کے وقت بھی اللہ کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، یہاں سے نکل، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا، قبر کے اندر سوال جواب ہونے لگا، اس وقت بھی فرشتے اللہ پاک کی رحمت کے آ گئے، اسی طرح قیامت کے دن بھی رحمت کے فرشتے آتی ہیں، اللہ پاک نازل کرتا ہے ان کو، فرشتے نازل ہوتی ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، فرشتے آئے گی آ کے کہنے لگے اللہ تخافوا ڈر نہیں، اللہ تخافوا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، لا تحزنوا غم نہ کرو، لا تخافوا خوف کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ، آفات آنے والی جو ہیں، مصیبتیں جو آئندہ آنے والی ہیں ان مصیبتوں سے ڈرو نہیں، آئندہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، ڈر نہیں، ڈر نہیں، ولا تحزنوا، حزن کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، دنیا کے چھوڑنے کا غم نہ کر، دنیا کے چھوڑنے کا غم نہ کر، اور آئندہ والی مصیبتوں سے بھی ڈر کوئی نہیں، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جا ساتھ جنت کے، بشارت حاصل کر جنت کی، اللتی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تم وعدہ دیے جاتے تھے بذریعہ پیغمبر کے، واسطہ پیغمبر کے، پیغمبر کی وساطت سے، جس جنت کا اللہ پاک نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، مومن بندہ جا جنت میں داخل ہو جا، یہ بشارت آ رہی ہے، یہ کیا آ رہی ہے؟ اچھا جی، انسان کے اندر دو قسم کے کمال ہونے چاہیے، ایک اپنے آپ کو انسان مکمل کرے، دوسرا دوسروں کو مکمل بنائے، سمجھے، ایک ہے اپنے آپ کے اندر کمال پیدا کرنا، دوسرا ہے دوسروں کو کامل بنانا، دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنا، یہ اپنے آپ کو کامل بنانا اسے کہتے ہیں تکمیل، اور دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنا اسے کہتے ہیں اکمال، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں ذکر ہے تکمیل کا، یہاں ذکر ہے تکمیل کا، یہ آگے آ رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن، وہاں ذکر آ رہا ہے اکمال کا، یہاں تکمیل والا کمال، کمال تکمیل، وہاں آگے آ رہا ہے کمال اکمال، کمال اکمال، کمال تکمیل جو اللہ یہاں پیش کر رہا ہے، یہ کمال دو ہیں، ایک ایمان لانا، دوسرا مرتے دم تک ایمان پر رہنا، مرتے دم تک ایمان پر رہنا، یہ قالوا ربنا اللہ، یہ کمال تکمیل اول، کمال تکمیل اول، استقاموا یہ کمال دوم، یہ کمال دوسرا، تکمیل والا کمال جو ہے وہ دوسرا، اچھا جی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتی ہیں رحمت کے، نازل ہوتے ہیں، کب؟ وقت موت و در قبر و وقت بعثت، اللہ تخافو، وہ آ کے کہتے ہیں، یہ دو قسم کے نتیجے اللہ ذکر کر رہا ہے، ثمرے ذکر کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو نقصان سے بچا دینا، اور ایک ہوتا ہے نفع پہنچا دینا، نقصان سے بچا دینا اسے کہتے ہیں دفع ضرر، دفع ضرر، دفع مضرت، اور دوسرا ہوتا ہے نفع پہنچانا، نفع پہنچانا، جلب نفع، جلب منفعت، یہ اللہ تخافو، یہ دفع مضرت، اور ابشرو جلب منفعت، اللہ تخافو دفع مضرت، اور ابشرو جلب منفعت، یہ دفع مضرت جو ہے اس میں پھر آگے دو ہیں، ایک لا تخافو، دوسرا لا تحزنو، لا تخافو آفات استقبالیہ کا، لا تحزنو دنیا چھوڑنے کا، دنیا چھوڑنے کا. یہ جو ضرر ایک ہو سکتا تھا, اللہ کہتا ہے یہ ضرر, یہ کوئی خوف نہ کر, کوئی غم نہ کر. وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون, توعدون بذریعہ پیغمبر. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم ہی تمہارے کارساز ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. ولکم فی ما تشتہی انفسکم, اور تمہارے لیے اس کے اندر ہوگا. ما تشتہی انفسکم, جو چاہیں گے تمہارے جی. ولکم فی ما تدعون, تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا. تدعون, جو تم دعویٰ کرو گے. ولکم فی ما تشتہی انفسکم, تشتہی نعمت جسمانی, نعمت جسمانی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, نعمت روحانی, نعمت روحانی. تمہارے لیے جسمانی نعمت, جسمانی جنت بھی تے روحانی جنت بھی, جسمانی جنت بھی تے روحانی جنت بھی. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہیں گے تمہارے نفس, جو طلب کریں گے. یہ تشتہی طلب اضطراری و اختیاری, طلب اضطراری و جو طلب کرو گے, جو نفس تمہارے طلب کریں گے. اختیاری طلب کرنا ہو یا اضطراری طلب کرنا ہو, جو تمہارے جی کے اندر آئے گا اللہ پاک وہ تمہیں عطا کر دے گا. وَلَكُمْ فِي مَا تَدَّعُونَ, جو تم دعویٰ کرو گے. یہ تدعون, یہ طلب اختیاری, تدعون میں صرف طلب اختیاری ہے, اور تشتہی انفسکم میں اختیاری بھی تے اضطراری بھی. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کا تم دعویٰ کرو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, غفور رحیم, ہر چیز, ہر گناہوں کو بخشنے والا, تمام گناہوں کو بخشنے والا, رحمتیں کرنے والا. اس اللہ کی طرف سے یہ تمہاری ایمان والوں کی, توحید والوں کی مہمان نوازی ہے, مہمان نوازی ہے. اللہ پاک کہتا ہوں میرا توحیدی بندہ, تو نے میرے لیے توحید کے لیے قربانیاں دی, توحید کے لیے تو نے مصیبتیں برداشت کری کی. میں اللہ نے تیرے لیے یہ مہمان نوازی کے طور پہ جنت تیار کر رکھی ہے. یہ ہے بشارت. یہ کیا ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں انسان پہ آیا کرتی ہیں, لیکن توحید کے لیے جب انسان مصیبت پہ ڈٹ جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں. پھر اللہ پاک کہتا ہے او مومن بندہ, او توحیدی بندہ, تو میرا مہمان ہے, میں تیرا میزبان ہوں. تو میرا مہمان ہے, میں تیرا کیا ہوں؟ میزبان ہوں. اور تیرے دل میں جس چیز کی چاہت پیدا ہوگی وہ چیز تیرے سامنے حاضر ہوگی. بیٹھے بیٹھے آدمی کہے گا سیب آ جاتا, سیب کا درخت دوڑتا ہوا آئے گا, وہ تو عیدیا لے کھا موجا کر. اللہ کی توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے والا انسان, ما تشتہی انفسکم, جو تمہارا جی چاہے گا, جی میں خیال آئے گا, اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا. پر شرط یہی ہے کہ پکا توحیدی بن. وہ سمجھے, ڈاما ڈول نہیں, ادھر بھی تھے ادھر بھی. نا, پکا توحیدی بننا تیرا کام, انعامات نازل کرنا اللہ کا کام. یہ استقامو ابو بکر صدیق سے معنی کرتی ہیں, لم یشرکو باللہ شیئاں, لم یشرکو ربنا اللہ, عقیدہ اختیار کیا کہ حاجت روا, مشکل کشا, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ. آگے ثم استقامو, ابو بکر صدیق فرماتی ہیں پھر استقامو ڈٹ گیا, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہ ہوا. لم یشرکو باللہ شیئا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنا اپنا ذوق ہے نا صحابہ کا, حضرت عمر اس کا معنی کرتے ہیں ثم استقامو, فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے, لم یروغو روغان الثعالب. تفسیر قرطبی, جس طرح لومڑی کبھی ادھر تھے کبھی ادھر, سمجھے, کبھی ادھر تھے کبھی ادھر, لومڑی کی طرح بزدلی اختیار نہ کرے, سمجھے, شیر بن کے جیے, جیے تو شیر بن کے جیے, لومڑی کی طرح بز دلوں والا کام نہ کرے, یہ ہے استقام. چلو جی, تتنزل علیہم الملائکہ, یہ بشارت آ گئی. آگے ومن احسن قولا, اس کا بھی تعلق ہے شکوے کے ساتھ, اس کا بھی تعلق ہے کس کے ساتھ, شکوہ کیا گزرا, یہ مشرک پلیت قرآن نہ سنے گا نہ سننے دے گا, تو عیدیوں کی تقریروں پہ پابندیاں لگائے گا, نہ قرآن سنے گا نہ سننے دے گا. اللہ پاک کسی کے بارے میں آگے کہتے ہیں وَمَنَّ سَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَئِ لَلَّهِ, یہاں دوسرا کمال آ رہا ہے کہ دوسروں کو بھی کامل بناؤ, یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کامل بنا لیا, نہ اپنے آپ کو بھی کامل بنا, دوسروں کو بھی کامل بنانے کی کوشش کر, خود بھی پکا توحیدی بن اور دوسروں کو بھی پکا توحیدی بنا. وہ سمجھے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ کمال اکمال آ رہا ہے, کمال اکمال دوسروں کو مکمل کرنا, دوسروں کو مکمل کرنا. یہاں شیخ پہ کہیں لکھا ہوگا اسباب احسن, احسن ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں, احسن ہونے کے تین سبب, سب سے زیادہ احسن, سب تو زیادہ سونا کون ہے, سب سے زیادہ احسن کون ہے. اللہ کہتا ہے نمبر ایک, نمبر ایک جس کی دعوت اچھی ہو, وہ سمجھے جس کی دعوت اچھی ہو, توحید کی دعوت دینے والا ہو, ایک. نمبر دو کردار اچھا ہو, کردار اچھا ہو. نمبر تین دعویٰ اچھا ہو, نمبر تین دعویٰ اچھا ہو. اب دیکھو وَمَنْ أَحْسَنُ, کون زیادہ خوبصورت ہے قَوْلًا, بات میں کس کی بات زیادہ اچھی ہے, اس سے جو اللہ کی طرف بلائے, یعنی اللہ کی طرف بلانے والا, جتنا اچھا یہ ہے, جتنی اچھی بات اس کی ہے, اتنا اچھا قول کسی اور کا نہیں ہو سکتا. توحید کی دعوت دینے والا سب سے احسن, توحید کی دعوت دینے والا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, بلائے کس کی طرف, اللہ کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف, اللہ کی, وہ سمجھے اللہ کی توحید کی طرف بلائے, اللہ کی توحید کی طرف بلائے, وعمل صالحا, اور خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو, وقالا, اور یہ اعلان کرے کہ اننی من المسلمین, کہ میں مسلمان ہوں, میں کیا ہوں, مسلمان ہوں. یہ کہے برائے اظہار اطاعت, تکبر کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی اطاعت ظاہر کرنے کے لیے کہے کہ میں تو من المسلمین, میں تو اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کرنے والوں کے لیے میں سے ہوں, میرا پورے کا پورا وجود للہ, سمجھے, یہ میرا پورا وجود مسلم, مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے جو کہے میرا یہ پورا وجود اللہ کے سپرد ہے, اللہ کے حکم کے مطابق میں چلوں گا, اننی من المسلمین. اچھا جی, یہ دوسرے دعوے کے ساتھ متعلق ہے, دوسرے دعوے کے ساتھ متعلق ہے. یہاں ایک تھوڑا سا جملہ لکھو حاشیے پر, ومن احسن قولن پہ, جب آپ حکم نامہ سنائیں گے, اس سے شکوے کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہوگا. جب آپ حکم نامہ سنائیں گے, حکم نامہ وہی فد اللہ مخلصین لہ الدین, کہ خالص پکار اللہ کی, اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. جب آپ حکم نامہ سنائیں گے وہ شور مچائیں گے, آپ حکم نامہ سنائیں گے وہ شور مچائیں گے, گالیاں دیں گے. مشرک کا کام یہی ہوتا ہے, وہ بھی بلے وہ بھی گالیاں دیں گے. آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے صبر کرنا ہے اور کہہ دینا ہے، گالیاں دیتے ہو دے لو لیکن مسئلہ تو سن لو، گالیاں دیتے ہو تو دے لو لیکن مسئلہ تو سن لو۔ چلو جی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ ولا تستوی الحسنۃ۔ مسئلہ سن لو، آگے تھوڑا سا ایک جملہ اور بھی لکھ دو، اس میں یہ جو آیت آ رہی ہے ومن احسن سے لے کر آگے ولا تستوی الحسنۃ، یہ سارا اس میں ترغیب ترہیب اور تبلیغ کے طریقے کا بیان ہے، اس میں ترغیب ترہیب اور طریقے تبلیغ کا بیان ہے۔ سمجھے، مسئلہ بیان کر رغبت دے دے کے، ہمدردی کے ساتھ، خیر خائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھا۔ کوئی گالیاں دیتا ہے تجھے گالیاں دینا، دیتا رہے گالیاں سن لے لیکن مسئلہ توحید کا سناتا جا۔ ولا تستوی الحسنۃ، نہیں برابر ہو سکتا الحسنۃ ولا سیئہ، نہ سیئہ الحسنۃ نرمی، سیئہ سختی، نرمی اور سختی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ سمجھے، نرمی اور سختی برابر نہیں ہو سکتے، حسنہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، خوش خلقی اور بد خلقی، خوش خلقی اور بد خلقی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا تستوی کے نیچے لکھ دو، بلکہ اثر جدا ہے، بلکہ اثر جدا ہے، خوش خلقی کا اثر اور ہے، خوش خلقی کا اثر اور بدخلقی کا اثر اور نرمی کا اثر اور سختی کا اثر اور۔ ادفع حکم حسن خلق، حکم حسن خلق، اچھے اخلاق کا اللہ حکم دیتا ہے، ادفع دور کر، باللتی ساتھ، اس طریقے کے جو آسان ہے، دور کر کس کو، ادفع کے اوپر لکھ لو بدی کو، دور کر بدی کو، بلتی یا آسن، اس طریقے کے ساتھ جو آسن ہے، طریقہ اچھا اختیار کر لیکن بدی کو دور کر، بدی کو، وہ سمجھے بدی کیا ہے، شرک بدی ہے، بدعت بدی ہے، تنہو عن المنکر، منکر چیزوں سے روکو، منکر چیزوں سے روکو، وہ سمجھے منکر چیزوں سے روکو، یہ نہیں جی منکر چیزوں سے روکیں تو اختلاف ہوتا ہے، ہوتا ہے تو ہونے دو، ہوتا ہے تو، پیغمبروں نے منکر چیزوں سے روکا ہے، منکر چیزوں سے روکنا چاہیے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، گالیاں دیتا ہے گالیاں دے دے، اختلاف ہوتا ہے ہونے دو، توڑ پیدا ہوتا ہے ہونے دو، لیکن تم نے برائی کو ختم کرنا ہے، توحید کا مسئلہ سنانا ہے، شرک کو تم نے مٹانا ہے، بتوں کو تم نے مٹانا ہے، ادفع دور کر بدی کو، باللتی ہی آسن، اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ آسن ہے، فیض الذی بینک و بینہ عداوت، فیض الذی، فائدہ حسن خلق، فائدہ حسن خلق، بس اچانک کیا ہوگا کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ان دشمنی ہوگی، لیکن جب اچھے اخلاق کے ساتھ توحید کی دعوت دے گا تو کیا بن جائے گا، کانہو ولی حمیم، جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا دوست بن جائے گا، جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا دوست بن جائے گا، حمیم ان قرابتی بن جائے گا، رشتے دار بن جائے گا، قرابتی بن جائے گا، دوست بن جائے گا، دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا، جب اچھے اخلاق کے ساتھ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، پورا دوست اگر نہ بھی بنا کا ان نہ ہو، اگر پورا دوست نہ بھی بنا، پورا دوست اگر نہ بھی بنا تو دوستوں جیسا تو بن جائے گا، پورا دوست نہ بنا کا ولی ان گویا کے دوست ہے، یعنی دوستوں جیسا تو بن جائے گا، کم از کم تیری دشمنی تو نہیں کرے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ برائی کو مٹانے کی کوشش کر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی یہ خصلت، جو لکا ہا ہا ضمیر سے مراد یہ خصلت، اچھے اخلاق والی خصلت، اچھے اخلاق کے ساتھ توحید بیان کرنے والی خصلت، یہ نہیں دی جاتی۔ الا الذین صبروا، مگر یہ خصلت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو صبروا، ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھے صبروا، صبروا کا معنی مستقل مزاج، مستقل مزاج۔ یہ نہیں ہے کہ آج ذرا سی توحید کا مسئلہ بیان کیا، کل بیان کیا، پرسوں بیان کیا، پھر آدمی کہے جی بہت بیان میں نے کر دیا، وہ چھوڑو نہیں مانتے تو نہ مانے۔ نہ نہ، انسان استقامت اختیار کرے، مستقل مزاج ہو کرے، جب تک زندہ ہے اللہ کی توحید کے لیے محنت کرے۔ یہ اللہ کی توحید کے لیے اچھے اخلاق کے ساتھ محنت کرنا، یہ وہی لوگ دیے جاتی ہیں جو صبر کرنے والی ہوں، مستقل مزاج ہو۔ وما یلقاها لازو حز نظیم، اور یہ عادت نہیں دی جاتی، خصلت نہیں دی جاتی، مگر کس کو دی جاتی ہے؟ زو حزن، حزن قسمت والا، عظیم بڑی اچھی قسمت والا۔ یہ قسمت والے انسانوں کو اللہ پاک یہ عادت دیا کرتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو توحید سنایا کرتی ہیں، توحید کے لیے محنت کیا کرتی ہیں۔ یہ قسمت والوں کو اللہ پاک دیا کرتا ہے۔ یہ الذین صبروا، مستقل مزاج ہیں، بیت بار اخلاق کے۔ الا ذو حظ عظیم، قسمت والی ہیں بیت بار ثواب کے، قسمت والی ہیں بیت بار ثواب کے۔ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، علاج غصہ۔ جی مسئلہ بیان کریں گے، دلائل کے ساتھ بیان کریں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن جب مشرک آگے سے فتوے لگائے گا، جی وہابی نے، مماتی نے، پتری نے، آگے سے فتوے لگائے گا، جب وہ فتوے لگائے گا تو غصہ آ ہی جائے گا۔ غصہ آ جائے تو علاج کیا ہونا چاہیے؟ وہ ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ مسئلہ سمجھائیں گے، لیکن غصہ انسان کو آ ہی جاتا ہے نا، انسان آخر انسان ہے نا۔ اما ینزغنک، نیچے لکھو گا، بوجہ بشریت غصہ آ جائے، بوجہ تقاضا ہے بشریت کے غصہ آ جائے، تو پہلے تو یہ سمجھو کہ یہ غصہ دلانے والا شیطان ہے، غصہ دلانے والا۔ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کی طرف سے چوک آئے گی، چوک لگے گی، غصہ آئے گا، شیطان تیرے دل میں ڈالے گا۔ فتوے لائی جانا، تم بھی اگو لا فتوا، وہ تجھے گالیاں نکالتا ہے، تو بھی اسے آگے سے گالی دے، اے شیطان تجھے یہ خیال دے گا۔ سمجھے، ہر دائی حق کے لیے بات آ رہی ہے۔ جب توحید کو سناؤ گے، مشرق تم پہ غصہ ہوگا، ناراضگی کا اظہار کرے گا، گالیاں دے گا، تو تم بھی تو بشر ہو، ممکن ہے شیطان کے ورگلانے میں تم بھی آ جاؤ، شیطان کے ورگلانے میں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ میں آنا ہے، پناہ طلب کرنی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ شیطان کے پھسلانے سے بچانے والا تو ہے، شیطان کے پھسلانے سے بچانے والا تو ہے۔ میری طاقت نہیں کہ میں بچ جاؤں، کوئی اور پیر فقیر بھی بچانے والا کوئی نہیں، اللہ بچانے والا تو ہے، لہذا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کر، اللہ ہی کے بارے میں عقیدہ بجا کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، اللہ ہی سے پناہ طلب کر۔ کیوں؟ انہو تالیلیا، انہا تالیلیا، کیوں؟ انہو، هو السميع العليم. اللہ ہی کی پناہ طلب کر, اللہ ہی کی پناہ, کسی نبی کی پناہ کوئی نہیں, کسی پیر کی پناہ کوئی نہیں, کسی درویش کی پناہ کوئی, پناہ دینے والا کوئی نہیں, پناہ دینے والا صرف اللہ. لہذا پناہ مانگ, اللہ سے مانگ. کیوں جی؟ اس لیے کہ تیری دعا کو, پکار کو سننے والا اللہ. نبی کو پکارے گا وہ نہیں سنے گا, پیر کو پکارے گا وہ نہیں سنے گا, سننے والا اللہ. لہذا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر, العلیم, اللہ یہ تیرے حال کو جاننے والا. لہذا اللہ کی بارگاہ میں آ, اللہ سے پناہ مانگ. یہ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر. وہ غصہ آ سکتا ہے, غصہ آ جائے تو پناہ کس کی, پناہ کس کی, بچانے والا کون ہے؟ اس آیت کے ابتدائی مخاطب رسول پاک ہیں. اگرچہ رسول پاک کے ذریعے سے آگے پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے, لیکن ابتدائی مخاطب کون ہے؟ ابتدائی مخاطب کون ہے؟ گویا کہ اللہ پاک کہتا ہے, رسول پاک اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے. رسول پاک کو اللہ کہتا ہے, میرے پیارے پیغمبر, اللہ کی پناہ میں آ, اللہ کی پناہ طلب کر. اللہ بچائے تو بچائے, آپ بھی اپنے آپ کو بچا. جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو کسی اور کو, کسی اور کو نہیں بچا سکتے, بچانے والا کون ہے؟ اچھا جی, یہاں تک دوسرے شکوے سے متعلق اس میں ترغیب, ترہیب, طریقہ تب تھا بیان کرنے کا, اور اشارہ کیا گیا کہ بیان کرو, بیان کرنے میں محنت کرو. اب دلیلوں کے ساتھ بیان کرنا ہے. اللہ کہتا ہے, آ دلیل تینوں میں دساں. وہ سمجھے, ساتھ ہی آگے دلیل آ رہی ہے. مسئلہ چونکہ بیان کرنا ہے, کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ. تو اللہ ساتھ ہی آگے دلیل ذکر کرتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ, یہ دلیل توحید عقلی دوم. عقلی دلیل ایک پہلے گزر چکی ہے, جس میں آسمان کا پیدا کرنا, زمین کا دو حصے تھے. پہلے حصے میں زمین کا پیدا کرنا, دوسرے حصے میں آسمان کا پیدا کرنا. اب یہ اس سے علی سبیل ترقی آئے گی. یہ دوسری عقلی دلیل پہلی عقلی دلیل سے بڑھ کر, اس پہلی دلیل عقلی سے بڑھ کر, علی سبیل ترقی. وہاں یہ تھا, زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, کوئی پیر فقیر نہیں. آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, کوئی پیر فقیر نہیں. لہذا پکار اللہ ہی کو, کسی پیر فقیر کو مت پکار. اب یہ دوسری عقلی دلیل آ رہی ہے, یا اللہ پہلے سے بڑھ کر, پہلے سے یہ آسمان کا حصہ پہلے اللہ ذکر کر رہا ہے, یہ ساتھ ہی آگے زمین کا حصہ اللہ ذکر کر رہا ہے. سمجھے, آسمان کے حصے میں وہاں پہلے آسمان کا صرف ذکر تھا, یہاں صرف آسمان کا نہیں, یہاں پورا نظام شمسی, پورا نظام. سمجھے, پہلی عقلی دلیل میں صرف آسمان کا پیدا کرنا, یہاں اللہ پاک کہتا ہے صرف آسمان نہیں, سورج کیا, چاند کیا, رات کیا, دن کیا, یہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں, کسی پیر نے ان کو پیدا نہیں کیا, کسی نبی یا ولی نے ان کو پیدا نہیں کیا. جب ان کے پیدا کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے, تو پھر پکار میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ. اللہ کی پکار میں کسی کو شریک. اللہ پاک کہتا ہے, میری نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللیل والنہار, رات بیتے دن بھی, رات بیتے. کس کی نشانیوں سے ہے؟ نہیں, بابے اوراں دی نشانی, شیخ عبد القادر جیلانی دی. توجہ کر میرا دوست. اللہ پاک کہتا ہے, یہ میری توحید کی نشانیاں ہیں, میری قدرت کی نشانیاں ہیں, کسی پیر ککھ نہیں بڑھایا نے. لہذا کسی پیر فقیر کو اللہ کا شریک مت بناؤ. یہ میری نشانیاں ہیں, سورج بھی تھے, چاند بھی. سورج کے سامنے, چاند کے سامنے سجدہ, سورج اور چاند کے سامنے سجدہ نہ کرو. سجدہ کرو کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو. اگر اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو, سمجھے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ ہی کے بارے میں عقیدہ بناؤ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی آیات توحید میں سے. سورج بھی چاند بھی، سمجھو عام طور پہ پکارنے والا مشرک پکارتا ہے نبیوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو. یا اللہ پاک دو ذکر کرتا ہے، سورج تے چاند، سورج تے چاند. یہاں پر بعض مفسرین نے ایک نقطہ لطیفہ لکھا ہے کہ الشمس اس کی روشنی ضیاء ذاتی، چاند اس کی روشنی سورج سے لی ہوئی، سورج سے مستفاد عنل غیر، مستفاد عنل غیر. کہتے ہیں اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ اصل نور اسلام، اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی پیغمبر کے پاس، پھر پیغمبر سے ملتی ہے اولیاء اللہ کو، پیغمبر سے ملتی ہے اولیاء اللہ کو. تو پیغمبر کو یوں سمجھو جیسے سورج، اولیاء اللہ کو ایسے سمجھو جیسے چاند. سورج اور چاند کے سامنے سجدہ نہ کرو، یعنی نبیوں اور ولیوں کے سامنے سجدہ نہ کرو، نبیوں اور ولیوں کے سامنے سجدہ نہ کرو. سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ اس اللہ کے سامنے کرنا ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے. لیکن اگر پھر بھی وہ کہیں جی نہیں جی اسی تو بابے اور انو سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، اللہ پاک اس پہ زجر کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار، ناراضگی کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے. اس لیے آگے یہ آ رہی ہے زجر، آگے کیا آ رہی ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے تم، میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس تو فرشتے موجود ہیں، رات دن میری تسبیح کرنے والے ہیں، تسبیح کر کر کے تھکتے نہیں ہیں. یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ زمین کا حصہ آ رہا ہے. پہلے اللہ پاک نے صرف زمین کا ذکر کیا تھا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ پیدا کیے، زمین کے اندر انسانوں وغیرہ کی، حیوانات کی، مخلوق کی خوراک اللہ نے پیدا کی، بس اتنا کچھ تھا. یہاں کیا آ رہا ہے؟ اللہ پاک زمین کی کچھ اور خاصیات، زمین کی کچھ اور خاصیات ذکر کر رہا ہے. تو پہلی دلیل سے یہ دلیل اکلی بڑھ کر ہے. دیکھو وَمِنْ آیَاتِهِ، پہلے زمین آسمان کا حال، یہ حال خاص زمین کا. اللہ کی آیات توحید میں سے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، دیکھے گا تو زمین کو خَاشِعَةً، دبی ہوئی، یعنی اس کے اندر کوئی کھیتی نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوں گے. جس طرح بنجر زمین ہوتی ہے اس طرح زمین بن چکی ہوگی، یعنی مردہ زمین ہو چکی ہوگی. دیکھے گا تو زمین کو کہ زمین دبی ہوئی ہے، مردہ بن چکی ہے. پھر فیضا انزلنا علیہ الماء، پس جب ہم نے نازل کر دیا اس پانی کے، اس کے اوپر پانی کو، زمین مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اہتزت زمین حرکت کرنے لگی، وربت بڑھنے لگی، پھولنے لگی، پھلنے لگی. زمین مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا تو زمین زندہ ہو گئی، اب حرکت کرنے لگی. جب تک مردہ تھی اس میں حرکت نہ تھی، وہ زمین جب تک مردہ تھی اس میں حرکت نہ تھی، اب پانی والا روح آ گیا. جب روح آ گیا اب زمین اہتزت حرکت کرنے لگی، ربط پھلنے پھولنے لگی، اب زندہ ہو گئی. پہلے روح نہیں تھا، مردہ تھی، اب پانی والا روح آ گیا، زمین ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی. کیا مطلب؟ سر سبز و شاداب ہو گئی. زمین نہیں ہلتی، زمین کے اوپر درخت ہلتے. درختوں کے ہلنے کو یوں کہا گیا کہ زمین ہل رہی ہے. کیا مطلب؟ وہ درخت ہلنے لگے، زمین سرسبز ہو گئی، زمین زندہ ہو گئی، زمین. آگے دیکھو، ان الذی، احیا لمحی الموتا، جملہ موترزا برائے ثبوت قیامت، اللذی بے شک وہ اللہ احیا جس نے زندہ کیا اس مردہ زمین کو، بے شک وہ اللہ جس نے زندہ کیا اس مردہ زمین کو زندہ کیا، لمحی وہ البتہ زندہ کرنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے کس کو، الموتا ال کن کو، کن کو، مردوں کو، قبر میں پڑے ہوئے جو جسم ہیں وہ ہیں موتا، قبر میں پڑی ہوئی جو جسم ہے وہ کیا ہے، موتا، جس طرح پہلے زمین مردہ تھی روح پانی والی آ گئی وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، اسی طرح قبر میں پڑے ہوئے جسم مردہ ہیں، قبر میں پڑے ہوئے جسم مردہ ہیں، روح اندر کوئی نہیں، روح اندر وہ علیین یا سجین میں، روح کہاں ہے، علیین یا سجین میں، قیامت کا دن آئے گا اللہ وہاں سے روح نکال کر ادھر لائے گا، قیامت کے دن اللہ وہاں سے روح نکال کر ادھر لائے گا، جب لائے گا مردوں کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، مردے زندہ کب ہوں گے، کب ہوں گے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اب قبر میں پڑے ہوئے کیا ہیں، مردہ ہیں، قیامت کے دن مردوں کو اللہ کیا کرے گا، اب اللہ پاک تو یہ کہے، اور میں کہوں نہیں جی نہیں، ہر مردہ قبر میں زندہ، روح آ گئی واپس تو آد روح فی جسدی، روح واپس آ جاتی ہے جی، روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر، کسی جسم کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، وہ یہ قبر میں جسم کیا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، نبی کا جسم زندہ ہو جاتا ہے، شہید کا جسم زندہ ہو جاتا ہے، کافر کا جسم زندہ ہو جاتا ہے، مومن کا جسم زندہ ہو جاتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، روح کے واپس آنے کے ساتھ یہ قبر میں پڑا ہوا جسم زندہ ہو جاتا ہے، یہ زمین کے اندر پورا ایک جہان ہے، ہر مومن اور کافر بھی زندہ ہے، ابو جہل بھی قبر میں زندہ ہے، ابو لہب بھی قبر میں زندہ ہے، عتبہ بھی قبر میں زندہ ہے، شیبہ بھی قبر میں زندہ ہے، بلے بلے سارے کیا ہیں، سارے کیا ہیں، تو یہ اللہ موتا کس کو کہتا ہے، یہ موتا کہاں ہیں، یہ اوکاڑے کے پرائمری سکول میں ہے کوئی، یا گجرا والے کے ایک چھپڑ میں ہیں، یہ مردے کہاں ہیں، زمین کے اوپر والے بھی زندہ، زمین کے اندر والے بھی زندہ، تو یہ موتا یہ کہاں ہے، اللہ پاک ضد سے بچائے، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، یہ قبر میں جو پڑا ہوا جسم ہوتا ہے وہ کیا ہے، موتا، اس کو اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا، زندہ کرے گا، روح داخل کر کے، روح اب نہیں ہے، روح اب برزخ یا یات وہ اپنے مقام پر ہے، برزخ یا یات میں روح کا واپس آنا نہیں ہوتا، برزخ یات میں میت کا میت اسی طرح رہتا ہے، لیکن ایک برزخ قسم کی لا تشعرون کے درجے کی حیات، وہ حیات اور دنیا کے اعتبار سے یہ جسم کیا ہوتا ہے، میت مردہ، انہو علی کل شیء قدیر، انہ تعلیلیہ، وہ مردوں کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے، اللہ تو ہر ہر چیز کے زندہ کرنے پہ قادر ہے، اللہ تو ہر ہر چیز کے زندہ کرنے پہ قادر ہے، اب یہ دوسری دلیل آ رہی ہے، سمجھو دوسری دلیل، اللہ پاک کیا سمجھاتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، یوں آسمان سے پانی نازل کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، یہ کون کرنے والا ہے، کوئی بابا جی، کوئی پیر فقیر نہیں، یہ کرنے والا اللہ ہے، اس کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بناؤ کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، حاجات اور مشکلات میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، آگے آئیے، ان الذین تخفیف اخروی، تربیت تخفیف اخروی، یہ بھی ناسبیل ترقی ہے، پہلے تخفیف گزر چکی ہے پر اس میں اقرار نہیں کرایا گیا، اس تخفیف میں اللہ اقرار کراتا ہے، اس میں کیا کراتا ہے؟ تو یہ تخفیف پہلے تخفیف سے اللہ سبیل ترقی ہے۔ بے شک وہ لوگ یلہدونا جو ٹیڑھا چلتے ہیں، یلہدونا ٹیڑھا چلتے ہیں، الہاد کرتی ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، آیات سے مراد تکوینی آیات تنزیلی آیات، ان آیات میں جو ٹیڑھا چلتی ہیں، لا یخفونا علینا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہم سے یعنی ہم ضرور سزا دیں گے، ہم ضرور ان کو سزا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو پتا نہیں، وہ ہم سے چھپ گئے بھاگ جائیں گے، نہ نہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم ضرور سزا دیں گے۔ آگے افمن یلقا فی النار، کیا پس وہ آدمی جو ڈالا جائے آگ میں، اس کے نیچے لکھو جیسے یہ ملحد، یہ آیتوں میں ٹیڑھا چلنے والا، آیتوں میں ٹیڑھا چلنے والا یہ ملحد، یہ آگ میں ڈالا جائے گا، کس میں ڈالا جائے گا؟ آگ میں۔ امن یاتی آمنا، یا وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس آمنا امن کی حالت میں، یہ میاتی جیسے صاحب استقامت، وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، ایک صاحب استقامت ہے، وہ آئے گا آمنا امن کی حالت میں آئے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن آئے گا، کہاں؟ جنت میں آئے گا، کہاں؟ جنت۔ صاحب استقامت جنت میں، اور الہاد کرنے والا آگ میں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی برابر ہو سکتے نہیں ہیں۔ صاحب استقامت جنت میں جائے گا، اور ملحد فی الآیات فی آیات اللہ الہاد کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ الہاد کرنے والا، اشارہ کر رہا اللہ پاک، میری آیتوں میں ٹیڑھا مت چلو، میری آیتوں میں ٹیڑھا مت چلو، ٹیڑھے چلو گے آگ میں جانا پڑے گا۔ اعملوا ما شئتم، یہ امر تحدیدی ڈراوے کے لیے، اور اعملوا امر ہے ابقاء کے لیے، عمل کرتے رہو، عمل کرتے جاؤ، ما شئتم جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو عمل کرتے جاؤ، ایک دفعہ ہی اللہ سزا دے گا، اور جو کرتے ہو کرتے جاؤ، ایک مرتبہ ہی اللہ اکٹھا پکڑے گا۔ انہو، کیوں؟ انہو بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھنے والا، اس لیے وہ پکڑنے پہ قادر ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، یہ تمہید آ رہی ہے تیسرے شکوا کے لیے، شکوا آگے آ رہا ہے۔ ما یقال لک، ان الذین کفروا بذکر، جن لوگوں نے ذکر، ذکر قرآن، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، لما جاؤہم، جب ان کے پاس آ گیا قرآن کا انکار کیا، تو وہ کون ہے؟ معاندون، یہ لما جاؤں کے بعد معاندون، تفسیر بیضاوی، خبر معذوف ہے، انہ کی خبر معذوف ہے، کیا؟ معاندون۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا وہ ضدی ہیں، وہ کیا ہیں؟ آگے وَإِنَّهُ، حالانکہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، لَكِتَابٌ، یہ صفت اول، عزیزٌ دوم، لا یاتی الباطل سوم، تنزیل من حکیم حمید، چاروں چار صفتیں اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، ذکر سے مراد قرآن ہے، سمجھے، یہ جو ذکر ہے، لکتابن، کتابن کی تنوین ہے تعظیم کی، کتابن کی تنوین ہے، یہ ذکر، یہ قرآن، لکتابن، بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، عزیزن، لا مثل لہو، ایسی کتاب ہے جس کی مثال نہیں ملتی، جس جیسی کتاب کوئی نہیں۔ لا یاتیل، باطل، تیسری صفت، باطل آگے پیچھے سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لا یاتیل باطل من بین یدے ولا من، نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور باطل سے مراد غیر واقعی بات، غیر واقعی بات جو واقعہ کے مطابق نہیں ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تنزیل من حکیم حمید، تنزیل تنزیل مصدر بمعنی مفعول، منزل تنزیل منزل یہ ذکر نازل کیا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے، نازل کرنے والا کون ہے؟ حکیم حکمتوں والا. اس قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ حکمتوں والا. حمید پر وہ حکیم ایسا ہے کہ حمید محمود ہے، حمد کیا ہوا، حمد کیا ہوا، یعنی اس کی حکمت جابرانہ نہیں ہے، محمودانہ ہے. حکیم حمید کی طرف سے آئیے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تیسرا شکوا آ رہا ہے، تیسرا شکوا. ما یقال لک، سونیا کبرا نہیں ہو میرا سونا پیغمبر، یہ ضمناً تسلی بھی ہے. ما یقال لک، وہ تجھے نہیں کہا جائے گا مگر وہی کچھ، قد قیل للرسل من قبلک، جو پہلے رسولوں کو کہا گیا. یہ تجھے صحابی کہتی ہیں، شاعر کہتی ہیں، مجنون کہتی ہیں، دیوانہ کہتی ہیں، یہ جو کچھ کہتی ہیں، یہ جو کچھ، میرے پیارے پیغمبر یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کافر مشرک ہمیشہ پیغمبروں کو یوں کہتے رہے ہیں. انہ کافر مشرکان دا طریقہ ہوندا ہے، اے نبیاں دے دشمن ہوندے نے کافر تے مشرک، تے ہمیشہ نبیاں تے فتوے لاندے نے، تے نبیاں دیاں توہین کردے نے. اس واسطے میرا سونا پیغمبر، اگر تیری کوئی توہین کرے تو فکر نہ کرو سونا پیغمبر، پریشان نہ ہو میرا سونا پیغمبر، اور رنجیدہ خاطر نہ ہو میرا پیارا پیغمبر. ما یقال لک، اے کوئی نمی گلتا نہیں، تیرے تو پہلے نال بھی انجی ہوندا رہا ہے. وہ سمجھے، پہلے پیغمبروں کو بھی لوگ یوں ہی کہتے تھے، سونے تیرے نال کوئی نواں واقعہ پیش نہیں آ رہا. توجہ کر میرا دوست، جب پیغمبروں کو مشرکوں نے معاف نہیں کیا، آج اگر آپ توحید بیان کریں گے تو آپ کو بھی مشرک معاف. ہاں توحید ہووے مشرک معاف کردا نہیں، مشرک تانو معاف کر دے وے. کچھ نہ آکھے آکھے مولی بڑا چنگا ہے، ایدہ مطلب ہے تواڈے اندر دال وچ کچھ کالا کالا ہے. توحید بیان کریں گا، پیغمبراں نو لوگ مشرک چھوڑ دے نہیں، تینو کیویں چھوڑن گے؟ تے تینو اگر چھوڑدا ہے مشرک، تیرے تے راضی ہوندا ہے مشرک، ایدہ مطلب ہے تیرے وچ صحیح توحید نہیں آئی، کوئی تھوڑی جی رگ آئی ہوئی ہے انہاں دی. سمجھے، پکا توحیدی ہو، مشرک اس پہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. جب پیغمبر پہ راضی نہیں ہوتا تو امتی پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ سمجھے، اس واسطے مشرک تیرا مقابلہ کرے تو سمجھ میں کوئی نبیاں دی راہ تے چلدا پیا. تے مشرک تینو یار بڑھاوے تے دوست بڑھاوے تو سمجھ تیرے اندر کوئی خلل ہے. خللی نہ بن، خللی نہ بن، نبی دی سنت چل. ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ کو، اوپر لکھا ہوگا من الایذاء والتکذیب، تفسیر قرطبی، ایذاء، ایذاء دینا اور تکذیب جھوٹا کہنا، یہ تجھے نیا نہیں ہے. علامہ قد قیل للرسل من قبلک، اور للرسل کے نیچے لکھا ہوگا ان کی طرح آپ بھی صبر کریں. پہلے پیغمبروں کو بھی مشرکوں نے ستایا تھا، پہلے پیغمبروں نے صبر کیا تھا، تو بھی صبر کر، تو بھی صبر. یہ ما یقال لک، جب نرمی سے مسئلہ سناؤ گے، نرمی سے، تو وہ کیا کریں گے؟ یہاں لکھا ہوگا کہیں عنادن سوال کریں گے، عنادن ضد کرتے ہوئے یعنی سوال کریں گے. آپ کو آزردہ خاطر نہ ہونا چاہیے، آپ سے سوال کریں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو آنے دو، سوال کرنے دو، آگے سوال آ رہی ہے، وہ سمجھے آگے سوال پھر آ رہی ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک، نتیجہ ہے صبر، صبر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. ان ربک لذو مغفرہ، اللہ معاف کرنے والا ہے. ذو مفرق، نیچے لکھو منیب کے لیے. ذو عقاب علیم، سخت سزا دینے والا ہے. ضدی معاند کے لیے، ضدیوں کو اللہ سزا دیا کرتا ہے، منیبین کو اللہ پاک معاف کیا کرتا ہے. ولو جعلناہ قرآنا جمیعا، جواب شبہ اول. اب نرمی کرو گے، وہ سوال کریں گے، تین شبہات آ رہی ہیں. یہ لو چالنا پہ بھی نمبر لگا کے لکھ دو، اگر نہ لکھو. حاصل یہ ہے کہ پہلے اعراض کریں گے، پھر شور مچائیں گے اور گالیاں دیں گے. جب آپ نرمی کریں گے تو ضرور سنیں گے اور اپنے شبہات پیش کریں گے، سمجھے. وہ کیا کریں گے مشرق، تم سناؤ گے، پہلے تو وہ اعراض کریں گے، پھر اور بڑھیں گے، پھر شور مچائیں گے اور گالیاں دیں گے. جب آپ نرمی کریں گے، جب آپ نرمی کریں گے تو ضرور سنیں گے اور اپنے شبہات پیش کریں گے. شبہات سمجھے، اب آ رہے ہیں آگے شبہات. اور جب آپ پہ کوئی آدمی بات آپ کی سن کے شبہ پیش کرے تو سمجھو وہ پھنس گیا. آپ طریقے کے ساتھ شبہ کا جواب دیں گے، شبہ کا جواب دیں گے تو بس وہ مان جائے گا. اب تین شبہات یہاں پہ آ رہے ہیں. پہلا شبہ، پہلا ان کا شبہ یہ ہے، یہ قرآن عربی کیوں ہے جی؟ یہ عجمی زبان میں ہونا چاہیے تھا. رسول پاک نبی ہے عربی، یہ عربی جانتا ہے، خود عربی میں بنا کے لے آتا ہے. اگر یہ اللہ کی سچی کتاب ہوتی تو عجمی زبان میں ہوتا، عجمی زبان میں ہوتا تو پیغمبر خود بنا نہ سکتا، وہ سمجھے، پیغمبر خود بنا نہ سکتا. تو شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ عجمی زبان میں اللہ نے قرآن کو کیوں نہیں اتارا، عربی میں کیوں اتارا ہے؟ اس سے ہمیں شبہ پڑتا ہے کہ پیغمبر بھی چونکہ عربی ہے، عربی جانتا ہے، خود مضمون بنا کے لے آتا ہے، خود مضمون بنا کے. یہ پہلا سوال ہے. اللہ کہتا ہے اگر میں تمہاری بات جس طرح تم کہتے ہو عجمی زبان میں ہونا چاہیے تھا، میں اگر قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتا، عجمی زبان میں نازل کرتا تو تم کہتے ہو جی ہم عربی ہیں، ہمیں عجمی زبان والا قرآن سمجھ نہیں آتا. اگر قرآن عجمی زبان میں ہوتا جس طرح تم کہہ رہے ہو، اگر اسی طرح اللہ پاک عجمی زبان میں قرآن کو نازل کرتا تو تم کہتے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، ماننا تم نے پھر بھی نہیں چاہا. دیکھو جواب آ رہا ہے، لو جعلنا قرآنا جمیعا، اگر ہوتا بنا دیتے اس قرآن کو عجمی، قرآن کو کیسے بنا دیتے عجمی، تو لقالو، کہتے وہ کافر مشرک کیا کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی آیتیں اس کی، آیتیں کھول کھول کے بیان نہیں کی گئی، یعنی سمجھ نہیں آتا. سمجھ، ہم عربی ہیں، عربی میں قرآن ہوتا تو سمجھ آتا، عجمی زبان والا قرآن سمجھ نہیں آتا. تو جواب کا خلاصہ کیا بنے گا؟ وہ کہتے اگر عجمی زبان میں نازل کرتے تو کہتے عربی کیوں نہیں، عربی ہمیں سمجھ آتا ہے، عربی میں ہونا چاہیے تھا، عجمی میں کیوں آ گیا، عجمی میں آ گیا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، سمجھے. اب کہتے ہیں عجمی زبان میں ہونا چاہیے تھا، اگر عجمی زبان میں اللہ نازل کرتا تو تم کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتا، عربی زبان میں ہوتا تو ہمیں سمجھ آتا. سوال کیا بنا گویا کہ ہم نے عربی نازل کیا، تم کہتے ہو عجمی ہونا چاہیے تھا، عجمی ہم نازل کرتے تو تم کہتے عربی ہونا چاہیے تھا، خام خواہ ضد جو کرنی ہے تم نے. ایک شبہ کا جواب. آگے اعجمیون و عربیون، یہ دوسرا جواب ہے. تم کہتے دیکھو جی، دیکھو اعجمیون قرآن عجمی ہے، عربیون تن نبی عربی ہے. تم نے یہ کہنا تھا نبی عربی ہے، قرآن عجمی ہے، کیسے مانے جی؟ پھر تم نے یہ کہنا تھا قل هو للذين آمنوا